بسم الله الرحمن الرحيم. وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. سورة ممتحنة کی دے آخری حصہ کی مومنانو دا کافرانو مینز کی دا باز احکامو او دا معاملاتو ذکرو او خاص کر د هجرت په مسله کې قانوني ذکر کو چې کوم زنانه راغلي هجرت یې کړی او تاسو داغي امتحان واخلې استاذ علم پاری باندې راشي چې دا مؤمنان دي او هجرت یې کړی د ایمان لپاره نو بیا موږ پرې د کافرانو او که چرداوی کافرانو سمال او خرچه دی راوڑی زان سرا ناغا واپس که کافرانو تا او دی ازاد شوی تاسو سر نکاح کول شه باغ خپل شرطونو بانده چه مهر وغیر بایی اوز داغی الٹا خبر کئی چکه تاسو شو چې تاسو زنانه لاړې کادرانو سره زګدا چې بګي بازي شویو چې مدینې نه با باز زنانه لاړې مرتدی بشوې بیا مکی ته لاړې کافرانو سره اندالې په حق کې فیصله کوي چې بل فرض تاسو مطالبه وکړه کافرانو چې دې زنانو سره زمونږ سمال او مهر وغیرہ هم درغلي دي هغه مونږ ته واپس کړي هغوی خو نه واپس کوي نو بیا د دې بسو انتظام کېدی شي چې دې خلق لا خپل خرچه پوره کړی شي نو دوه صورت دې بیانې یو صورت دا دی چې کله د کافرانو بیا چرته زنانه راځي مدینې ته اسلام قبول کو هجرت یې وکړو او غیزان سره سمال او سکالے والے راوڑو نو اغا بتا سوا پس نلے گیا کافرانو تا بلکہ اغا بتا غی خلق لور گئے دغی کسان اللہ چداغی زنانت تلی دی اوزان سر سمال اوے راوڑ دے نو اغلا دغی مال نپورا گئے اجه کوم راغلی هجرت یو کو ځان سره سره وړو نغدی له ورګه یو صورت دا دی ته هم دا دی چې کله تاسو حمله وکړه او غنیمتونه راغلو دای غنیمتونو نه د دې خلکو هغه خرچه پوره کړي دا دغه دوه قسمو بیانې وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ یو مانا کپاتی شی سبازی زنانا استاسونا الالکفار کافران سران دیکھم دو خبری چالتا ته کافرانو سره وی او پات شوی رانلې تاسو ته هجرت وکړو ولیکن هغه خزر رانلې هغه پات شوی لته چې پات شو نو هغه سره د دې غمال او خرچوم پات شو کنه مری هنر علی کی داری پیسل دلته دا بیانې اځه معنا دا چې لاړې راغلي وی هجرت کړو اسلام یې قبول کړو لیکن بیا په سو لعنت شو او لاړې خپل مکی ته مرتد شوې نو د فاتکم د لاندې دا دواړه خبر راځي کپاتې شوی شیم من ازواجکم سبازی زنانا استازونا الالکفار کافران و سران استازو اغا حق او اغا مال نوا پس کئی نرا لیگی ادو ام انفاتکم شیم من ازواجکم کچری لاری دیزینا مدینینا سبازی زنانا دا ازواج استازونا بیا کافرانو تللی مرتدی شوی اوستاسو اغا حق و نفقا و مال نرالی کی نفعاقبتم دیکی دو صورت دی او عاقبتم دو عقوبت ننده چمانه سزا را دی بلکه دا تعاقب ننده نمبر را تلل نمبر نفعاقبتم سمانه ستاسو نمبر پر آغی اگر داسی چی داغی نرالی دنا نرالی حجرت حکوم دینی تا مسلمانان شوی نو آغی سر خوب مالی که نراولی بی نو آغا خاندانو داغی تملی گئے چکم مکہ کی دی کافران بلکہ اگر آو آخلی نو تی سلو لیور کئے چی داغی نا زنانا تلی دیو محر تولی دیو اس داغی سے انتظام نکی بدایو ما فعاقبتم ستاسو نمبر پر آگے اغدادی چی داغی نا راگ لی فآتو اللذین پسور کے غکسانو تا ذهبت ازواجهم چی تلی دی خزی داغی دم دینی نبیان او مرتدی شوی دی او مالی ازان سر وڑی دی او سر علی گینا نور که دیل ور که دداغی مالنا چی دا وست کمرالی مسلمانان شوی اجرت اوکو دی بزان سر سر وڑی کنا اگا دی نواخلی او دغی سلولی ور که زابت ازواجو هم څنګه مسلمان فقو اندازه وساته چې دا غي څومره خرج دا غي ته معلومه یې کنه چې دا خزر لاله مکی ته بدبخته نو زمانه دوره مال وړو هغه ته پته یې کنه نو اقا مال ولا ورکه سیوانه غره چې سیواشي نو بیا دا غي خوندانو حق دی چې کوم مکه کې کافران دي هغه پاتې باغی ته ولېګې چیرې تاسو حق او تاسو مالو خو نیمم ضروري ګو دیمنا سم ضروري ګو سنا ځکه چې داسې حادثه شوې ده هغه ته باندې هغه پورا تفصیل بیان کوي ځکه چې مسلمان په خدا په کې خیال ساتلی شي کله به داسې وي چې د دې غر خرچه وړيري اجه دا اوس کوم راغلي دي او غیزان سره سره وړي دي نو دا نه پوره کیږي نو هغه بیا کله بیت المال له ولا پوره کیو هم یا کسو که احسان کوي کنه الله ولا مال ورکړیو هغه د خپل طرف نه احسان کوي پوره کوي نو دا ډیر صورتونه دي بیا حکم دای چې مسلمان فق هغه عمره چې دې په سمره خرچ کړی نو دا معنا او دا نمبر معنا شو زم فاقبتم تاسو پاغي باندې حمله وکړه کافرانو باندې او دا غینوم غنیمت راوړو فآت الذین ذهبت ازواجهم نور کې دغه غنیمت نه هغه کسانو ته چې تلې دي خزې داغي او ځان سره سددي مال وغیرہ وړې دي کنه مسلمان فق هغه سي چې څنګه دي خرج کړي دي سیوانا کم نه باقاعده دغه ته په خپل حساب کتاب معلومي کړي دا خبر ډیره باریکی شوې کنا دیو غاړې د بلې غاړې داسې نو ډیر خلق پوهچي هغه په دې باندې عمل تنو تیار کنا هغه وخت سره نو ته مکه الله رب العزت وایي چې په دې عمل هغه څوک کوي کوي چې الله باندې ایمان راوړي پرشتیا خامخا په عمل کوي او چې دا چا ایمان کامل نه مکمل نه نو هغه په نورو ډیرو خبر عمل نکې نو په دې وسوکې وتق الله الذي ويريك الله غزاتنا انتم به مؤمنون چې تاسو باغ باندې ایمان راوړې دې مؤمنان یې وکړه تاسو کې الله یې رہی نو په دې هر حکم با عمل کوي خامخا دې کې سهار نشته دی ښا مال سکے او دا سکے او دا سکے خلق لگیا ہی کنا تھا دا کو احکام دی اللہ مخکوی چی زما پہ سردہ دا زینا زلوم ستاسو میانس کی ندا دویم قانونی بیان کو مومنانو تا اخر کے دبیعت تپار نبی علیہ السلام تا حکم کئی و تفصیل کئی او داغی مخ کے آیات چی فمتحنو هن اگی او مانا کئی چی امتحان سنگ باغستیش دین نظام داغی امتحان یو مانا دا یا ایو النبی دا جاک المومناتو یبایعنکا اے پیغمبر پاک کلا چراشی تا تا مومنانی یعنی ہی کافرانی خو ایمان کو غرض او مقصد راغلی وی نمخی و تا مومنات ہوئی دا ترغیب دی دا قرآن ازی تا نیک فالی ہوئی دا دیو بندہ دا اللہ طرفنا تسلی ده او دا غی اکرام ده او احترام ده چاولا ایمان ندر آولی او اللہ تو محکم من ہوئی نزیل ایمان بنی را آولی اس بھی یاد کئی ده ایمان و محکن اللہ تو مومنات صفت ذکر کو یو بایعنا کا تاثر بیاد کئی نبیعت نبی علیہ السلام قول دخلی قول کہا بیعت پہ اسلام باندے ہو چکمو دا اول نا اسلام روڑو ایمان روڑو قبل ہوئے اگر طبیعت علی الاسلام اگر کم دا شرطو نا دی کہا بیعت علی تجدید الاسلام ایمان روڑی محکے و بیا بیعت کئی تکا نبی علیہ السلام ویلیو صحابہ و تجراش ما سر بیعتو کئی ناغی ہوئی چمون خطا سر بیعت کردے پہ اسلام باندے نبی علیہ السلام ارتوی چنا راشے ناغ بیعتو دا تجدیدو چنوے کاؤئے تازہ کاؤئے ناغی کی بامدق شرطو نئی چکم دلتا بیانئی او رد کئی پاغی بیعتنو رسمی رواجی بی آتونه چه خلق خوزان نجول کلی کنه نباقی رد کلی ولی اغیی که شرطو ننی کنه نباقی دا شرطی چه شرک بنا که تدی با گیڑو نم نی نباقی دا شرطی چه بیدت بنا که سی پکی وزیپی مزیپی وزی پیوتا ہو خیلی بیات کنو وی دا ودور ازلوی حلکا ٹک دا دا وطوائی خرستو وزی پیوتا ورکاو بیا و مخ کی خوشی دا بیات کم ارکان دی ناغا وطوائی خیلی کن نداغی تا بیات نوی چی خلق باکاو یا وسکی وسکواری جب وسو طریقه کئی خواه ندارو دونا و دمونا و دعاگانه و ذکرونا و توخی دا بیات تے نا بیات کے بدا شرطو نئی چکم دی صورت کے دلتا ذکر شوی دی دو امرت کی با خلق بان دی چیغی بسنگ دناری نو سر بیات کاؤ لاس بیور کول دا غصب زنانو سرم بیات کاؤ لاس بیور کول نو اگر رد حدیث کی راغ لی چی حضرت عائشہ اموی رضی اللہ عنہ حضرت انس بن رضی اللہ عنہ چوالائے ما مست ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ید امرات قط قسم کی چید نبی علیہ السلام لاس مبارک دہیس زنانہ سر ندر لگی دلی نپ بیعت کے نپ بغیر دا بیعت دی ولا سوار کول دا ټول رد کوي دي کله دا ټول رسمي او رواجی بیا تون دي دا سی بیا تون نبی له سلام سره چنور شوی دي اپ هجرت باندې شوی دي اپ jihad باندې شوی دي نغې کې بیا ځان له نور سي چې هدي بیا کې کوم بیات کړو هغه په هر باندې چه عثمان شهید شوید خبر دا مشهور شوا نبی علیہ السلام که ناستو چه رازه ما اللہ سراکوه چه دوبا او دا عثمان انتقام باخر نبیات عدل جهاد یا ایو الذین آمنو یا ایو النبیو ای پیغمبر پاک اذا جاءك المؤمنات كل جراشتا مؤمنان زنانا يبايعنك بيعت كيتا سرا په اسلام رضاغي بيعت شرط ندي على الله يشركنا بالله شيئا لم به شرط وكدار چې شرک باندې کوي لم به خبر ادا ده اسلام په هر څه کې لم به دار شرک باندې کلمه کې مړومبی رات د شرک دی چې لا اله غیر الله نه بل څوک نشته الا الله دا د حق پرسته علامه ښه حق او باطل په دې پیژنې کړو که څوک ډیر صفاتونه کوي او ډیر شهرت کوي او ډیر هوځي د شرک رات پکې نه یې کنه فیضان ساته سچلې د تجور کړي دا میه د تایخه ده دا حق نه ده دا دین نه ده چې د شرک رد پکې نه نه دین هر ملک دا وظیفه او دا مناظر هيو مراقبه او دا به ورا مخ کې کړی اخو يهوديت ته دا کارونه مکر مک 14 په يهوديت کې وکړه د اسلام خو صفا خبره ده علا الله یشرکنا بالله شیئا چې دا خذبا شرک نه کوي د الله سره هیڅ قسم ایسوک بو سره نه بو سره مخلوق شریکی نه ملائکه نه جنات نه پیغمبرانو انه بوتان انه مړی نه ژوندۍ شیئا هیڅ بو سره نه شریک ولا يسرقنا اغلابنا كي ولا يزنينا بدکاری بنکی ولی اقتلنا اولادهن او خپل اولاد بن قتلی سنگ چی مخ کی جاہلیت کی بے قتلو چی لونہ بے جواندے خاکولی نو اگا کار بنکی اخو یو قسم داگی تغسی دنور سو دو وجنا کاغا حاری چار و تخکاری چی دا بل کر ناستے دا بزمان شرمی نو قتل بیکلی یا من املاق خشیت املاق دین یاری دو چوکی بشو تکی بشو فقر براشی غربت براشی خلق برا پوری و خان دی زکا دی خود خوراک دی و دا پیدا گیر ندی کنن نو پا دی تری پا دی وجہ ویسو قتلو دا خو کارا قتل لی دویم قتل آگا دی چی حدیث کرا دی ولی اقتلنا اولادا اونا بندیز بنا کئی دا معشومانو معشومانی بھی بند کلی داولی دا قتل لی نبی علیہ السلام ویلیو چی وقت خفی وطوی یو کارا وقت دی جوندی پا خخول او یو پت تینو آگا داگا دی چی وی علاجی وکو ولی وی زمان بجو تا جت نشتا دا خود وی قتل وکو ولی اقتلنا اولادا هنخا دا بندیز کل علاجونا کل دا هم قتل کی راضی حدیث کی راضی دا دی لاندی چه ولی اقتلنا اولادا هننا چه دی که با کم کم انسانان پیدا کی خوا او غدی دفع کی ختمی کی ذکر انسان لا اللہ خپل جدا شان جدا خپل حکمت جدا قابلیت دا ورکلی کن سوک پکی دا بادشاہ ہے قابل اولا عرش سوک پکی دا جرنی لے قابلی ہے سوک پکی دا خبس آدھا سخت وَلَا يَعْتِينَا بِبُحْتَانٍ عدی برات لنکی پاگ دروغو پا بحتانو پا تحمتنو باندی پا یوبل یفترینو بین ایدیهن و ارجلهن بہتان او دروغ اغا چه ده زان نی جوڑ کلی دی زان نی جوڑ کلی دی بل ایسو کور سرنو خخپل اعزا ده بدن ور سرو دو لاس و دو خبی بین ایدیهن و ارجلهن دی تا زان جوڑو لوی کنه دوی مدازه چی تا دروغ جوڑ کلو خو لیکن گواهان دا سرشتی سلور دیو دروان دا قیامت کی گواهی کوي دا لاس اوخ پی دا دین اغنشی پتولی چی حامیم سجده کی ترشیو وما کنتم تستطیرونا تا سخو گناهو نکول خو لیکن دا غم خو دا سرنو کنا ان یشهد علیکم سمعکم ولا ابصارکم ولا جلودکم چتا سبحانه با قیامت کې د خپل بدن سرمنی او وګونه او سترګي دا گواہی کوي کنه ځین هم خنوش پټول نه یو معنا دا راتله باندې کوي پدا سه بہتان چې جوړی یې پمین ذ لاسونو د خپل کې او دوی مانا رات لبا نکی باغی بہتان او باغی دروغو چی ما شم دبل نو شو او داوی چی دا دن دیکن ای دبل نا ات پوری تلی بین ایدی نوار جلو ان نیزکا ہوئی خوا دا ام پکر آگے دیر خلق دا سکی کن خوا خو تا پتایی چی دا معشوم خود بلچانه دی او اغاوی دا دا دا نده دی پلار دی کنوی خواه دی پلار نده حدیث که رازی صبح چی دا سکینو جنت پی حرام دی او دویم داسی هم کئی چی پردے لکراولی دینا نئی پیدا بل چاہ جو اگر آولی نم پکی دی چی دا زمونگا بچے دے کن مونگے وی مور او پلاریو دا سنگ تاسو بچ دا ہوتا افتراو کلا یب ترینو بین ایدی ہنو ارجلے ہنو دا ټول د دې لاندې راځه ردی بچی اغي خپل بچی کول انم پکې هودل او خلکو ته پته نه یې علم نه یو غوړی چې کار خلق داسې کې غزان له خبره هغه ورته معلومي چې ردی اولاد نو ډیر خپونو ما ماته وی ورته وی ورته وی چیرې دا ماشوم به مونږ لراکي زمونږ به په غم غلطيږي نه خدا خبره هغه دې لاندې نه راځي خدا دغې چې دروغ وي ها خلکو ته پته نه علم نه ماشوم د بل چایو دې ځان ته نسبت کوي چې دا زمونږ بچي دې ولا یاسین کفی معروف اخری شرط دا دی چې دا زنانه با خلاف نکیستا په یو سنت کې فی معروف د شریعت په یو کار کې وفا کغه امر دی او کنه دا ټول په کې رال معروف نزل تمرات عام معنی دا مقابل لمنکر نه دی چې معروف کې باندې خلاف نه کې منکر کې خیر دې کوي نه فرمانی باندې کوي استا او خلاف ورزي باندې کوي فی معروف په یو سنت کې او کله چې بیا ته کو د دې په مثال کې دا وسر راغلیو هغه وخت چې لوی عصیان څه دې مولو باندې ویر کول دیو سره ویلو هغه اسیان څه دی په غم کې جړا کول دیو سره ویلو چې هغه نو حدا دا باندې کوي دا خو دا غي زبردست رواج وو په یو بل باندې به بدلی پوری وي چې دې ما سره یو کال جړلی وي په مې بدل پوری زه به سره هم جړم نو بیا به توبه وباسم بیا باندې کوم فبایعونا نبی امبر حدیث ربیات اکا چدا شرطو نمانی نبیات ورسر اکا نو تددی پیر شوی حدا دی موریدان شو خوا پیران با گزان لین ریست لی ولی اغیم لان پیغمبر سر حساب وی ورج دیلہ بس بیاتو نکی خان ازان لموریدان نیسی دا خو اسلام کی نشتا دا طریقہ خو نشتا پا اسلام بیات شتا دے دا اسلام پا تجدید باندی بیات شتا دے چس مودا پاس یو دیشی بیا تازے کی داشتا دے دا کم دی یهودو کارو دا غلطو پیرانو کارو چ پلانې وی مورید شو نو بس سم بیا مورید شي کنه اته بیا خوځینه هغه رسو پریدي د دنیا کاروبار پریدي خپل خلق پر پورې خان دیو بدر دی ویو او چې ګورو ته دې هلته کې خواند واستې په لنګر کې جملو نمړیږي هرڅه د بچو ته پوس نه کوي دا پیری موري دی واخا پس بیا مو سره شت تا به یو نکای په اوتار زغان نشته د اسلام کې خو هغه ځان له قرآن کې ګوري کنه ها دومره لوی ظلم کوي کار باطل کوي او دلیل کې قرآن آیاتونه پیش کوي نوې چګور اور پسې ویلی چې واستغفر لهن الله اے پیغمبر د دې لپاره د الله نه معافي غواړم زکه ډېر لوی توکل یې وکړ ډېر غټ توکل یې وکړ چې دا غدوم رب خواني دین نه زور دین نه د مشرانو د مور او پلارو د قوم اگر سه پرې خو ډېر لوی توکل وک نو ته ولا بخنه واړه چې الله او ته معافي وکي. نو دې زمانی پیران وی وی چې کوم مورید راشي او پیر سره بیا تو کی نو پیر لدا پکار دي چې بخنه ولا واړه دعا ولو کوي دا حق د مورید شته. بس ګور دا وای دا ستا بیا تو تاو سره څنګه بیا تو کو تاو داسې بیا تو کو چې هغه شرک ته وتاړو هغه شرک ته وتاړو چې ماته وسجده کوي ماته به ټیټیږي او زما نوم به ځان سره تا ساتي او تعویذ به ساتي هغه تا شرک ته وتاړو ابي یاد کړم به ټکه دا او شرط چلا الله یشرک نہ کاناری نو یک زنا نو دا ټول شرطونه او شانتی دی ښه فرق نشته دی ان الله غفور رحیم بشک الله بخشش کون کده مهربان. یا ایو الذین آمنوا لا تتولوا قوما اول چی صورت پس شروع کړو چې لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء چه مومنانو اغا خلق پا دوسته سر منی سه چه زمام دشمنان دی استاسو من دشمنان دی ناغا عامو خوا طول هر قسم کافر کاغا مشرکینو کاغا یهودیانو کارسو دلتا که خاص یاد کری دی زکا چه اکثریت دیو نو دی ډیر خلک ځان تراخ کو مرګری کولی ا د پیغمبر نه او د اسلام نه به ول نفرت پیدا کو پړو کې د يهوديان خدا غي ذکر کوي چې ایمان والو ماوله داسې یو قوم ته مرګرتیا مکوې داسې یو قوم سره غضب الله علیم چې ایمان دې الله غضب کړی دی اغی باندې الله غصه دے دا یهود دی کنا غیر المغضوب علیهم کراب قد یئسوا من الآخرة دی داسې نا امید دی د قیامت نا د بیا ژوندنه کما یئس الکفار من اصحاب القبور لکه څنګه چې نا امید شوی دی دغه کافران مشرکان دا غی خپل مړونه چې غی بیا چې ته ژوند کی دا ژوند دي کافران دا غی خپل مړونه نه امید دي چې بیا بیا نشته بس دا بیا نه ملاقات شته نه ژوند نشته او نه حساب کتاب شته دیو معنا دا څنګه چې نو امید شوی دي دا کافران دا غی خپل مړونه چې په قبرونو کې پراته دي چې هغه بیا نه ژوند کیږي اځم چې دا کفار او اصحاب القبور یو شي شي کما ایزل کفارو څنګه چې نامې ده شوی دي دا کافران هغه کافران خلقاکم کافران اگر چې مړ شوی دی په قبرونو کې پراته دي دا بیا سو امید شته چې ایمان وروړي نه هغه لړ په مخ دا او ژوند کې خبره ده چې مرګ راشي خو بس محروم شي نو څنګه چې هغه کافران نه امید شوی د آخرت نه چې هغه په قبرونو کې پراته دي نو دغه سیدا يهوديان هم کټول نه نو بازه پاکستان چغی د قیامت داسې نه امید څوک خو بازی دی هغه ایمانی لیکن بازی دی هغه بالکل داسې منکر دی لکه مشرکان چې څنګه منکرو او وی وی چې زامتنا او کنا ترابا او زامن څومره دغه نه امید دی قران هر ځای کې ذکر کړه کنه چې خاور شو اډو کې شو بیا وسنګ ژوند دی کوه الله وی دغه قوم ته وانه ولې چې دغه عقیده ده چې بیا قیامت نشته بیا ژوندون نشته دا براحتو اول کې او په آخر کې.